hej och välkomna alla kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Sveriges kanske 25:e bästa filmpodcast. Den heter Tittar och snackar och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil, kul att vara här. Hur leker livet? Svettas i kläder jag inte är bekväm att svettas i. Såna jag vill kunna ha på jobbet. Och så promenerar jag hem och så blir de jättesvettiga. Och, ja, så det är ingen jättetrevlig kroppskänsla. Det kände jag i söndags när jag skulle ta en promenad i stan. Och så satt på mig en lite för sig fin t-shirt. Jag ville inte att den skulle bli söndersvettig för jag tänkte använda den på jobbet. Mm. Men så gick det inte såklart. Okej, och vi har också med oss en gäst. Vem är det, Erik? Emil, du gör så pinsamt upp. Det är den här... Vad brukar det vara? Alltså som när man går på släktmiddag och så säger moster Gunvor i stil med så här: det här vore ju roligt om vi gjorde det här, men det känns bara pinsamt. Jag vet, och sen det är som att klä upp sig för maskerad. Så känner man sen va, fan, vi gjorde för mycket. Ja, men du vill ju alltid att vi klär upp oss till maskerad istället för bara säga att här är Emil, Gustav och Erik liksom, som brukar hänga i det här podduniversumet. Erik som är med, har podden Vacancy. Mm. Och som vi ofta tar in när det gäller skräckfilm. Och jag heter då Gustav Torssell, för den som har missat det. Men det har ju ingen... Men okej, men varför har vi med oss vår skräckfilmsexpert den här gången, Gustav? För att vi ska prata om en skräckfilm som betyder lite, alltså så här, lite för oss. För det är den första filmen som jag och Emil möttes kring. Alltså när vi gick en manusutbildning, Broby, 2010-11. Så den allra första lektionen som vi alla kom direkt till, ingen kände varandra, då började läraren att föreläsa om filmen Misery. På svenska heter den Lida, Stephen King-boken slash filmen då. Och där fanns ett tyst meet cute när Emil ifrågasätta lärarens motivering av den här filmen. Och för jag har tänkt samma sak, men vågar ju inte säga någonting. För det gör inte en normal människa. Bara människor med så här ADHD-drag vågar öppna munnen första 10 minuterna på en klass, första klassträffen. Och därför har vi med dig, Erik. För att du... Stämmer att du var lite sugen vid något tillfälle på att prata om just den här filmen, Misery? Ganska exakt ett år sedan, tror jag. Men för grejen att Misery är... Jag har ingen relation till den förutom att jag aldrig hade sett den fram tills för några veckor sedan. Jaha, och då är jag ändå en Stephen King-läsare och tittare och skräckfilmsinsnöad. Ja, och jag tänker min generation. Jag tänker alltså att du är lika gamla. Jag är 77, men du är 79. Ja. Men det är ju ändå samma. Alltså, det var ganska... Det var ju en film man såg i vår ungdom. Och som du säger, speciellt om man hade nördat in sig på skräckfilm. Det är lite märkligt att jag inte har sett den. Har du ett minne om varför? Alltså så här, fick du inte för mamma? Nej, eller verkligen blev inte. Det bara aldrig av? Kände du inte till den? Jo, jag kände till den och vi hade den till och med hemma, så här kopierad. Alltså du vet när man hyrde film. Mina föräldrar kopierade alltid hyrfilmerna. Ja. Ja, men det gjorde jag också, precis. Och vissa märken, då blev det ju så här svartvit kopia. Alltså för de hade kodat den på något sätt. Jag tror bara aldrig att... Antingen att jag eventuellt var lite rädd för att den skulle vara läskig. Samma sak var det lite grann med Djurkyrkogården. Att den drog jag på att se, för jag hade hört talas om den här hälscenen. Och när det då inte blev direkt så blev det sen aldrig av. Mina föräldrar har ju aldrig förbjudit mig att se någonting någon gång. Jag brukar dra anekdoten om ett av mina första barndomsminnen är scenen i Dödzon när mördaren tar livet av sig genom att köra upp en sax i gommen och ligger och sprattlar i ett badkar. Det är tidigt barndomsminne för mig att ha sett det. Och att du blev lite skärrad? Ja, det har ju bränt sig kvar. För jag har ju, apropå saxa, den psykotiska kvinnan i Clint Eastwoods första regisserade film, när han själv spelade huvudrollen, Play Misty for Me. Mm. Det är min första, så här, alltså den här galna kvinnan som attackerar honom, som jag drömde mardrömmar om. Och som påminner om min mamma faktiskt. Det kommer hon vara arg. Emil, vad har du för motsvarighet? Första läskiga minnet som gav lite obehag. För dig, Emil, är det ju lite mer så här, verkligheten, alltså skolgården var det obehagliga, inte videomaskinen där hemma. Alltså, jag skolkade ju tidigt så här i lågstadiet från simlektionerna. Så det var väl lite läskigt. Men sen också, det finns ett minne, och där kan jag dra till podden, och det är inte en sån jätteintressant story, men det fanns en tv-serie för ungdomar vi såg när vi var små, som jag inte minns namnet på, men Christer Henriksson var med, tror jag, spelade skurk. Någonting om biskoppar och en grotta och vatten som droppar, något heligt vatten och så här. Är vi för gamla någon... här, Erik? För jag har ingen aning om vad Emil pratar om. Det låter om. Lite som Maria Gripe nästan, men... Ja, men det, kan vara det var det första jag tänkte på, men Marie Gripe tycker jag kom, filmatiseringarna kom när jag var så här 11 år gammal. Men det kan ju varit en sån, ja. Ja, men då vet jag bara att det var en sån serie som vi såg. Och sen har jag och mina syskon pratat om den sen dess, men vi kunde aldrig liksom pinpointa vilken film det var, men den var jävligt obehaglig, för de här... Det är några kids. Jo, det är några kids som blir jagade, tror jag, Christer Henriksson. Och deras pappa pratar med dem. Han spelat in sig själv på ett VHS-band. Och pappan spelas av skådisen Thomas von Brömsen. Hur som helst. Men det är en sån serie som bara vi minns väldigt läskig och minns väldigt länge. Och sen så hade vi ingen aning om vilken det var. Och sen ännu en gång så dök den diskussionen upp mellan mig och mina syskon vid något köksbord. Att, och då säger min syrra, men det är ju XX vad det nu hette, jag har ju boken. Då har min syster under alla år vetat vad den här serien heter, men av någon anledning har hon inte riktigt varit med i snacket. Nej. Under alla år som vi hade babblat om det. Ni har ju tänkt att hon har varit med i snacket. Det har bara inte märkts att hon inte har varit det. Men jag vill ju veta, du kan alltså inte säga vad det är för titel. Under tiden som Emil googlar, Erik, så kan jag säga att jag har faktiskt ett liknande Emil-minne. Och det är en film eller serie. Jo, som jag vet. Jag ska inte avbryta dig, Gustav, men jag avbryter dig nu bara. Mm. Serien och boken heter Den korsikanske biskopen. Och den kom 1993. Så då kanske ni är lite för gamla. Ja, men det var, eller i varje fall, då hade jag börjat högstadiet. Så att då kopplade man bort Maria Gripe och Agnes Cecilia och allting. Men för det är inte Maria Gripe, va? Nej, det verkar som att manusfattaren till serien gav också ut boken med samma namn. Och manusfattaren heter Bjarne Reuter. Okay. En dansk författare och manusfattare. Han skrev bland annat Pelle Erövraren, Gustav, som vi pratade om i den här podden. Som är en underbar film. Har du sett den i nutid, Erik? Eller är det också en film du har missat från samma tid? Två år innan Lida kom ju den, 88. Är det han som flyttade ut till någon på landet? Ja, fast det var en svag pitch. Den är lite tyngre än så. Liksom. Han är ju praktiskt taget slav med sin far. Lägst i hierarkin. Som svensk invandrare i Danmark, kan man säga, för över 100 år sedan. Ja, nej, jag blandade ihop den med någon annan, tror jag. Den ska du se, den är fantastisk. Vi såg om den här om året och hade ett poddavsnitt. Den är, eller hur Emil? Den är ju jättebra. Ja, hela om året, det var säkert 7 år sedan. Det är ofta det. Men du hade en story du startade, Gustav. Ja, men det väckte ett minne, för jag har en tv-serie / film som jag aldrig har kunnat pinpointa, som var... Jag minns den exakta bilden, så jag är väldigt liten när jag ser den. Och då är det en pojke som springer på typ en gräsmatta, snubblar och får en pinne i ögat. Jag tror inte det var en skräckfilm. Men det fick mig att drömma mardrömmar. Mina föräldrar vet jag fick sitta med mig när jag skulle somna. Och jag, genom hela livet så återkommer det här ibland. Och jag är så här, jag kommer aldrig få veta vad det här är för film. För jag tror den var på ett annat språk än svenska och engelska. Så att det var verkligen så här, ja, det går inte att hitta. Men då knyter vi tillbaka till Erik, som får säga, har du också någon sån här film du inte har kunnat pinpointa? Annars börjar vi med Misery, Lida. Jag har massor. Jag skulle kunna ha en separat spin-off-podd där jag försöker få fatt i filmer eller serier eller vad det kan vara, där jag bara minns scener och fragment. Det är för stort ämne att komma in på. Jag tycker att du ska börja skriva upp i anteckningar iPhone varje gång du kommer på en sån. Och när du har ungefär 12 såna ögonblick, då har vi ett tittar de snackar avsnitt där vi går igenom de här pinpoints-filmerna, luckorna för dig. Jag ska göra det. 12 stycken, sa du. Ja, men 12-ish. Ja. Ja, någonstans typ ett dussin. Okej, men Misery då, eller Lida som jag minns den som, eftersom vi hade den på VHS hemma, köpt. Precis, och tillägg, Lida, Misery var Egmont som inte gick att kopiera bra på VHS. Utan då blev det där att det hela tiden gick över till svartvitt. Svartvitt färg, svartvitt färg. Mm? Jag har faktiskt ingen historia av att vi hade inte två bandare sånt att spela över. Visst, jag har ju så här kära minnen av att mamma spelade in Fredag den 13 till oss. Men det var nog runt 96-97 någon gång när de gick på femman. Men vi köpte mycket film. Det var inte det där trashiga kopierandet och piratandet som ni höll på med. Det var spännande att kopiera. Alltså, okej, men Gustav, har du med dig din temperaturlista till Misery, eller? Nej, för den har Erik gjort. Erik har en temperaturlista från 1... Nej, jo, från 1 det sämsta det kallaste med en film till 10 det varmaste det bästa. Det var länge sedan vi gjorde en temp. Och för visst har du det, Erik? Jag har en temperaturlista. Jag vet. Jag ville bara få Gustav att bli lite osäker, men han... För en gång skulle han ha ett bra minne och huvudet på skaft. Han gick inte på den kroppsfinten. Nej, jag är lite pigg idag. Det är jätte... Jag har inte gjort en temp... Men gjorde jag templisten när jag var med för typ ett år sedan? Det... Och vi pratade om Fredag den 13 universumet, va? Ja, precis, du gjorde tror jag om universumet och jag gjorde om Fredag den 13 del 2. Ja, men jag tror jag gjorde en på ettan. Ja, skitsamma. Det var länge sedan i alla fall. Det är en liten... kamp, men det är det. Kan det vara så att 10 punkter egentligen är lite för mycket? Ibland känns det, ibland känns det inte det. Ja, men här hade jag ändå så här, det gick ändå rätt bra. Det gäller, kan jag bara säga till er som gör temperaturlistor där hemma, det gäller att hitta de där udda små skitpunkterna som ändå är roliga att prata om. Ja, precis. Och som är roliga för andra att prata om, har jag fått lära mig. Att ibland har man någon punkt där man tänker så här, det är ju superintressant. Men så landar den inte men i dig Emil eller i dig Erik eller någon annan. Men det är ju svårt att veta också. Jag tänker, ska vi ha en kontext? För jag planterade ju din och min relation till den här filmen på manusutbildningen 2010-11. Men berättade aldrig den. Nej, men jag minns inte det. Det jag minns är ju att... Jag vet inte om vi alla läste manuset eller om vi såg filmen. Nej, vi fick se. Men, så här börjar utbildningen. Vi får se filmen. Och som jag minns den här filmen, och jag har helt rätt i mitt minne, så var det Kathy Bates fick ju en Oscar för den. Men det var det som var stort med filmen. I övrigt var den fick 2 eller 3 betyg. Den har absolut inte varit klassad som en klassiker. Utan det står den här manusläraren och pratar om, eftersom manusförfattaren William Goldwyn, eller Goldman. Har blivit liksom en het potatis när det har blivit inne att liksom, ja, han har skrivit massa bra böcker om manus. Men hon står och pratar om den här genialiska manuset. Och jag tänker, okej, det här är lite överdrivet. Alltså, Lida inte känns som något genialiskt manus. Och alla sitter där tysta. Jag vet att här tänker nog ingen som jag. Men Emil öppnar käften och börjar ifrågasätta. Läraren blir lite obekväm. Vi i klassen, ingen känner varandra, blir obekväma. Och jag blir samtidigt lite kär i den här människan som öppnar käften. Så att liksom mitt och Emils meet cute var kring Misery. Som Erik i sin tur fortfarande då aldrig hade sett. Utan har sett nu för 3 veckor sedan och har gjort en temperaturlista på. Så. Ska jag börja med det kallaste då? Eller brukar ni beskriva vad filmen handlar om? Eller tänker vi att alla vet det som lyssnar? Vi brukar på något sätt räkna med att i början gjorde vi det som de flesta såna här amatörpoddar som inte riktigt har koll. Men det man inser sen när man är lite gammal i gamet, Erik, är att de som lyssnar på det avsnittet, antingen har de ju sett filmen innan det här för att det kommer spoilas. Eller så känns det som att de bara är här för att lyssna på vårt snack. Och då skiter de lite i vad den handlar om. Så länge vi har 27 lyssnare. Alltså den dagen vi har 100 000 lyssnare. Då kan jag ge en kontext. Men nu känns det som att vi hoppar det. Så vi går bara rakt på temperaturlistan. För alla längtar efter det kallaste, Erik. Precis. Om vår podd hade haft en Kickstarter-kampanj. Så hade det varit så här typ. Når vi 100 000 lyssningar. Då vinner ni kontext. Achievement unlocked. Ja. Det kallaste, punkt nummer ett, är, och det här blir lite Stephen King-övergripande, det är Stephen Kings manliga huvudkaraktärer som är alltid likadana och ganska träiga och bara drabbas av saker. Eller framförallt så översätts de ganska dåligt från bok till film. Jag tänker, pappan i djurkyrkogården är ett ganska bra exempel. Han och mannen här, vad heter han i Lida? Paul Sheldon, ja, heter väl. De är ganska utbytbara mot varann i vad de är för typ av person. Och, eller i, jag håller på att läsa Cujo nu. Mm. Den pappan, exakt samma person. Det är ju ofta Stephen King, eller hur? Det är ju till med en författande, alkoholiserad man som har hjärtat på det rätta stället, liksom. Eftersom författaren tycker att han är trevlig. Ja, fortsätt. Mm. Och jag tycker att det blir trist på film. Alltså den här Paul Sheldon är förbannat tråkig att följa. Jag måste nästan, det är ju bara den utsatta situationen han hamnar i som gör att man automatiskt börjar sympatisera med honom för att han är så jävla utsatt. Det finns ju ingenting med han som är intressant, eller han har inte så mycket, ingen historia här. Det finns ingenting i honom som gör att jag behöver bry mig om honom förrän han börjar bli utsatt för hemska saker. Precis, och så inskrivet någon sån där... Ja, men han har en dotter också som han saknar. Mm. Men hur mycket är det William Goldmans karaktär på pappret? Hur mycket är det Stephen Kings karaktär i boken? Och hur mycket är det James Caans skådespel? Jag har inte läst boken här, men jag tänker att det... Kings karaktärer får liv lite grann, inte i vad de är för karaktärer utan sättet han kan beskriva dem. Så när de då bara ska bli en karaktär på film, så då blir det tunt. Sen vet inte jag om Goldman har tillfört det. Det är ju generella med Stephen Kings böcker. Alltså den senaste jag läste om var Djurkyrkogården, och det bygger ju i stort sett, många av hans böcker bygger ju på en inre monolog. Så, och i Djurkyrkogårdens fall från den manliga huvudrollen. Mm. Så man får massa konflikter i den inre monologen som blir ganska svårt eller rent av omöjligt att skildra på film. Så du har ju helt klart en spaning där, liksom. Men jag tycker din spaning, apropå att den ligger längst ner på temperaturen, är just det här att liksom, han ligger, alltså det är väldigt ofta en författande, alkoholiserad huvudkaraktär som evigt 40-40 liksom. Ja, precis, och det är alltid okej, alltså det handlar aldrig någonting om alkoholismen. Den är ganska romantisk. Men borde inte... Jag förstår inte hur Stephen King inte kan känna till lite pinsamt när han sätter och skriver The Shining och så är det ännu en författare. Du vet, alltså, jag menar, alla som läser The Shining till exempel, eller den här, eller Secret Window, eller vad man nu läser, om de är alla de författarna, de förstår ju så fort att det är väldigt enkelt. Han gör det för sig att skriva om sig själv så tydligt, du vet. Det blir nästan lite pinsamt, alltså lite... Ja, och samtidigt, ska man i sin karriär skriva, alltså han har ju skrivit så jättemånga succéer, och då är det ju en bra idé att ligga nära sig själv. Alltså, då går det inte att vara så här Ruben Östlundig. Nej, men han kunde väl låtit Jack Torrance kanske varit journalist istället då, eller ja. Du vet, eller professionell pokerspelare eller vad det nu kan vara. Ja, precis, någonting annat kreativt. Men jag måste bara säga här att, för jag tycker ändå James Caan gör det roligare än till exempel pappan i Djurkyrkogården, vars namn jag aldrig ens lärde mig på den tiden. Det var ju typ hans största roll sen någon tv-serie. Nej, jag minns inte heller vem det var. Han hade ett ganska... Den pappan kändes verkligen såpaskådis. Det gör ju inte James Caan i alla fall. Nej. Men i The Dead Zone är ju Christopher Walken som gör King-mannen. Och han har ju den här lite Walkenska överspelet som gör att det blir ganska intressant att titta på. Man vet aldrig riktigt när han ska skrika ett ord. Men det är ju mycket Christopher Walken. För Christopher Walken gör ju filmen Joe Dirt intressant, liksom, för att han är med. Men jag kan ändå uppskatta när man gör en film där det mer handlar om, istället för att försöka skriva in massa drama och färgstarka karaktärer och så här, så handlar det mer kanske bara om situationen. Jag kan nästan känna mer för en karaktär som är tråkig på film än där, när karaktären tar all strålkastarljus. Så därför kan jag på något sätt uppskatta att det är James Caan som rullar runt i den där rullstolen inne i Misery-huset med hon, Kathy Bates. Än om det hade varit Christopher Walken som stapplar runt där och gjorde olika grimaser. Det hade blivit samma typ av ångestskrik liksom. Alltså så här, Kathy Bates är psycho, så är Christopher Walken lite halvpsycho också. Ja. Och precis när hon kommer in där med släggan så vet man inte riktigt vem är värst ute just nu. Exakt. Men om tidigare nämnda Christer Henriksson hade spelat den svenska, alltså svenska motsvarigheten till James Caan i Lida, för det hade han ju fått göra, eller hur? Han hade ju varit, men det hade ju varit perfekt casting. Han hade säkert spelat honom på scen. Och vem hade varit den Kathy Bates då? Säg inte Susanne Reuter, för det blir tråkigt. Jag vet vem. Jag måste tyvärr bara googla namnet för att jag har glömt det. Har du någon som poppar upp direkt då, Erik, under tiden som Emil googlar? Svenska skådespelare är en grundpool för mig. Okej, jag säger det nu. Jag tänkte faktiskt Susanne Reuter. Men jag säger det. Carina Lidbom. Jag fattar grejen. Kändes speciellt vid den tiden. Alltså Carina Lidbom, alltså det är ju original Sunes mamma för de som vill lokalisera henne i huvudet. Fast hon kanske är, jag vet inte om hon var för, du vet, mamman man ville dejta. Nej, men jag tror hon var mamma man ville ha, lite mamma man ville dejta. Alltså lite allting. Ja, det är fel när man var i Sunes ålder, men mer, du vet, mamman som alla tyckte var så här snyggast av kompisarnas mamma. Snyggast och trevligast. Alltså, mitt huvud kan Carina Lidbom spela Carina Lidbom mamman i Ensam hemma. Men det gör hon ju inte. Det kanske du hade tänkt om Kathy Bates också innan hon fick den här Oscarn. Ja. Ska jag gå vidare till punkt nummer 2? Ja, det ska bli kul att se när man börjar gissa vad du tyckte om den här filmen. Ja, punkt nummer 2. Punkt nummer 2 skrev jag ner några citat, eller som jag minns dem i alla fall. Det står det Dirty Birdie och Oogie och Kakadoody och Kakamania eller vad. Det är de här extremt Stephen King skrivna quirky sakerna som Kathy Bates ska kasta ur sig för att hon då på något sätt ska visa att hon är barnslig eller lite galen eller kanske en lantis. Han gillar den där typen av konstiga uttryck som återigen fungerar i skriven form. Men för mig fungerar det inte alls på film. Jag ser mer bara orden på ett papper när hon säger dem. Det karaktärsdraget och de scenerna när hon blir så eld och lågor kanske hade passat bättre i en film där Christopher Walken hade suttit vid skrivmaskinen. Så att han hade kunnat kontra med sina svängiga one-liners liksom. Men alltså, jag tyckte ju att det var underhållande, men jag såg ju också någon sorts överspel som inte riktigt passade in i det mer den socialrealistiska approachen som James Caan hade. Så det blev ju väldigt, väldigt kontrast däremellan. Det jag kan tillägga där är väl att det här går lite in i det att när den här manusläraren på utbildningen presenterade den som ett mästerverk så blev jag lite så här, va? För det var ju liksom alla var överens, kritiker och bransch och publik, om att så här, det här var en skojig trea där Kathy Bates fick en rolig Oscar, men den var inte mer än så. För att jag håller med om att det där är en av skönhetsfläckarna som jag tyckte att den blev lite barnslig emellanåt, så att jag tycker det var en bra kom två på det sättet. Hade du suttit där, Gustav, och filmen hade varit svartvit och den hade regisserat av Hitchcock, ja, 30 år tidigare, vad det blir, då kanske man accepterat det mer. För jo, men väl och mycket... det behöver inte ens vara 30 år tidigare. Hade han regisserat den 1990 där när den kom. För det är, ska vi tillägga, Rob Reiner som Erik kanske kommer till. Men som hade gjort När Harry mötte Sally nyligen. Så det, är inte, det var ju inte världens bästa skräckfilmsregissör. Men det kanske du kommer till, eller? Nej, det... Jag har ingenting om Rob Reiner. Nej, men då fick vi det sagt i varje fall. För där tror jag vi har... Och det, så att det har ingenting med dåtid och nutid att göra. Utan det var ju ingen klassisk skräckfilmsregissör här. Alltså, så det var ju aldrig otäckt. Det är en stressande film. Men till exempel när jag bad dig, Emil, så här, berätta om... ja, men kopplingen Erik är gäst i den här filmen. Så blev jag så här, ja just det, det är en skräckfilm. Men vidare till punkt nummer 3. Jag är nyfiken på när det börjar bli varmare på listan. Ja, punkt nummer 3 haka i lite grann. Punkt nummer 2 och 1 egentligen. Det här blir min Stephen King kritiktrilogi. Och det blir lite missarna med karaktären Annie Wilkes. Alltså Kathy Bates karaktär. Dels att hon ska vara galen på ett sätt som är mer skrivet än vad det är jordat. Och att hon ska ha ett kors runt halsen. Mm. Jag har ingen... återigen är väldigt Stephen King-grej med typ religiösa, jag ska inte säga fanatiker, men någon som kanske har en att religion, så att man bär ett kors och pratar om Jesus, då är man per automatik en halvgalen eller skurk i hans filmer. Och det i sig har jag väl inga problem med. Det är bara att det känns som en så här, trist King-klisché om en galen kristen lantis. Och där du knyter ihop med, precis som det känns tråkigt, med en alkoholiserad författare i huvudrollen ofta liksom. Ja. Det blir bara en till. En klisché. Som jag tycker att... det blir ett problem. Alltså det, för mig. Med tanke på att Stephen King ligger i botten på din lista, varför sitter du, alltså tillbringar du vardagen just nu med att läsa om Cujo? Ja, men jag gillar ju hur han skriver. Ja, för det är exakt, det är ju hans språk. Det är därför så många filmer blir dåliga, för att det är hans språk som är hans stora grej. Så han ska ju läsas. För, till exempel läste jag för kanske 10 år sedan Duma Key, en av hans senare böcker i alla fall, som handlar om någon, han är inte författare, han är någonting annat, men han är med om en olycka och flyttar ut till Key West, får hyra ett hus där för att som, återfå sina krafter. Alltså det där med att hyra ett hus är återkommande verkligen. Ja, så här, han, det är som en, så här, nästan som att han ska bli nykter i princip. Och det handlar mycket om hur han så här, kämpar med att få tillbaka styrkan i benen, och det börjar hända lite märkliga saker. Den är en ganska lång och enorm uppbyggnad, men att vara i just den här inre monologen och någonting byggs upp och hur saker verkligen kan få ta tid i hans tegelstenar med det här språket. Det är det som jag gillar att glida in i. Ja, han är underhållande. För jag läste Benrangel som kom. Det var en av mina sista Stephen King-böcker. För jag läste jättemycket Stephen King när jag var yngre. Och den sista jag så här sträckläste på det sättet var Benrangel som kom kanske 2000. Där ja, kring. Någonstans där. Jag läste den. Det är exakt en sån bok man gillar att vara i. Ja, alltså den var magisk att vara i. Och sen kommer det någon så här filmatisering. Med som Pierce Brosnan. Man känner inte ens igen twisterna för att den är så dålig. Alltså, allting försvinner. Vad sa du, Erik? Jag sa att det var Pierce Brosnan som spelade huvudrollen i den. Just det. Jag önskar... Är det en sak så här jag hade velat gjort i mitt liv, så hade det varit att läsa... Har läst Stephen King... För några år sedan så när jag jobbade på en animerad film, så fanns alla Stephen King ljudböcker typ i så här rullians i gänget. Folk lyssnade medan de jobbade. Och då tog jag mig bara igenom The Shining, ljudboken då. Och sen försökte jag ett tag jag lånade på bibblan någon när jag Carrie, för jag tänkte jag skulle läsa igenom hans böcker kronologiskt. Men det var också ett projekt som dog väldigt fort, för jag insåg att fan, boken och filmen är väl lika varandra. Så jag till slut gav upp att läsa boken. Och sen har det inte blivit mer Stephen King i mitt liv. Jag tror det är en fördel att ha med sig det från tidiga tonår. Ja. Jo, men det finns ju de här riktiga så här, en av dem jag jobbade med då, Ola, han var ju så galen i Stephen King. Han visste allt om Stephen King, han läste varje ny bok. Och han läste den där kopian av Stephen King som heter Koons. Ja, Dean R. Koons. Ja, ja, men det är ju långt ifrån en kopia. De är väldigt olika. Ja, det är det. Okay. Ja, men jag förstår Emils tanke, för att det var också så här, jag tror en bibliotekarie tipsade mig i tonåren att så här, om du gillar Stephen King, läs Dean R. Koons. Mm. Vilket inte för mig var samma sak, för det var lite mer, Dean R. Koons blev, jag saknade det som Stephen King har i sitt språk, för Dean R. Koons blev något så här övernaturligt Tom Clancy, som jag vill minnas det, för jag la ner honom. Mm, jag har försökt läsa någon nu i vuxen ålder, alltså för kanske 7-8 år sedan. Och han har ett anslag som känns väldigt republikanskt, om man ska uttrycka sig så. Ja. Högerkristet känns det. Det är någonting som får, jag känner bara klia i kroppen. Och jättejobbiga karaktärer, präktiga och fy. Ja. Nej, jag minns inte på det sättet, men jag kan känna igen känslan. Det var inte alls samma värme där på något sätt. Stephen King ömmar ju för de vidrigaste karaktärerna i sina böcker, ömmar han för. Får jag bara knyta ihop den här sista tredje punkten här och ställa en fråga? För när hon bär det här korset runt halsen och hon tycker inte man ska svära och sånt, jag förstod inte om det var en person hon såg sig som och sen fanns psykopaten där under också, eller om det var en mask för att på något sätt inte visa vem hon är i det samhället med tanke på vad hon har gjort tidigare i sitt liv. Alltså jag tror inte det var en mask. Jag har ju hängt med en pingsvän ett år och vet att man kan ha man har det där korset runt halsen och rabblar allting så här, man ska inte svära, och hur man själv är eller lever är inte kopplat till det där. Okej, så då ser hon sig ändå som en god kristen helt enkelt. Oh ja. Karaktären. Vad säger Erik? För det, jag vet inte om du kommer återkomma till den karaktären, men det inslaget jag tyckte kändes lite överflödigt var hela den här backstoryn med att hon hade dödat spädbarn. Mm. Ja, men det blev ju... Hon kastade in allt där då. Alltså att det ska vara kors runt halsen, nästan lite så här kristet moraliserande. Hon ska vara lite lantis. Hon ska ha döda spädbarn. Hon ska ha ett trauma med sin man där. Ja, för mig, i mitt minne, räckte det med att jag har inte ens tänkt på att hon hade ett kors runt halsen. Jag håller med om att det känns ditslängt, för hon är ju en klassisk galning. Men det är det som blir lite tråkigt, för det blir som att okej, vi måste göra den supergalen, och så Stephen King suttit där och tänkt så här, vad är det galnaste jag kan låta henne ha gjort? Och jävlar, hon jobbar som sjuksköterska och dödade spädbarn. Jag förstår inte, finns det någon koppling till hur hon agerar i relation till honom med det? Eller är det bara ett udda inslag för att måla upp psykopaten ännu mer? För om det är fallet så skulle jag väl hellre sett att hon har gjort någonting i historien som är kopplat till hur hon agerar nu. Alltså att hon inte kan släppa och ståkade sin man. Eller, alltså någonting, det inte behöver ens vara så stort. Och så, du vet, så här, Freddy Krueger... Att vara beroende av tidigare män och skadat dem hade ju räckt. Precis, det kunde räcka att det var någonting med att hon lämnade sin man och hon ska aldrig gifta sig igen, och vad handlar det om? Och där fanns någonting som får oss att förstå att fan, James Caan är i världens jävla livsfara. Men så blir hon Freddy Krueger. Ja. Ska jag gå upp till punkt 4 kanske? Precis, nu börjar det bli lite vår, men det är fortfarande ljummet. Ja. Nu byter jag spår helt och hållet. När James Caan tar sig ut ur rummet så första gången med hjälp av en hårnål och letar sig fram, så hittar han en telefon, så då tänker han att han ska kunna ringa till efter räddning. Men den telefonen är bara en attrapp. Han lyfter upp den och det visar sig att det är ingenting i den. Mm. Varför har hon ett skal av en telefon på ett bord? Det här är en sån aspig tantfråga. Men det störde mig. Det får mig att minnas filmen The Game. Där Michael Douglas är i en lägenhet och inser att alla böcker är så här bokattrapper i bokhyllorna, och det är så här en skapad lägenhet av det här spelet han är med i. Och där tänkte jag så här, Ja, varför hade de inte bara vanliga böcker att stoppa in där? Hon har ju liksom ansträngt sig med att skruva ut allt ur telefonen, ja, istället bara för att bara ha... utifall att han kommer dit. Du vet, det kanske är sadisten i henne. Ja, det är det jag tänker, att hon vill testa honom liksom. Men precis, det hade varit lika enkelt att skriva henne som en kvinna som inte hade telefon. För det hade inte varit känns konstigt alls. Sagt upp abonnemanget. Nej, jag tycker det var en clever grej att störa sig på faktiskt. För exakt. Men det finns inte så mycket att säga om det. Nej. Men det störde. Ja, skarpt sint. Ja, men det blir lite trist också i en film som ändå är så pass liten och ganska tajt i ett avseende. Att ha med en sån onödig detalj. Men jag går upp den här punkt 5. Den magiska punkten. Magiska punkten som varken är bra eller dåligt. Och det här blir lite grann att kasta in kasta in någonting så får vi prata om det. Mm. Och det, vad tycker ni om den här sheriffens letande efter Paul Sheldon? Så blir en liten sidointrig. En ålderstigen sheriff och hans assistent / hustru som puttrigt letar efter bilen och åker med helikopter över området där han tros vara. Det här var en av de sakerna jag tog upp på den manuskursen när hon stod där och pratade om hur fantastiskt och perfekt William Goldmans manus är, och han är så perfekt på att bygga upp en historia. Jag tycker det var så mycket renare om vi följde storyn helt från James Caans ögon, han på Sheldon-karaktären. Det är någonting med att det är flashbacks i filmen, att vi följer förläggaren, vi följer polisen, som jag inte gillar rent sådär... Nej, men som gör att man tappar känslan av att vara kväv. Det är ju en klassisk grej. Polanski var bra på att, alltså så här, hålla det så slutet som möjligt. Speciellt när det handlar om att man ska verkligen känna att han är instängd i det här huset. Så det gäller ju både den där... Alltså så här, ta bort att hon har en telefon. Om det då hade varit en perfekt manusarbete från bok till film. Ta bort den där jävla telefonen. Och ta bort de sidointrigerna. Alltså... Men jag vill ändå säga, men det hjälper ju lite liksom att skapa någon sorts kanske... Alltså det hjälper ju att skapa spänning i historien. För om vi bara är fast med James Caan så blir det ju lite mer att man bara är ett vakuum, inte riktigt vet vad som händer. Ja, men... fast vadå? Det finns väl filmer som har gjort det jättebra, som sagt. Polanski, Bergman hade fixat det. Det ställer högre krav på regissör då. Och manusförfattare. Apropå att det bara är en trea. Ja. Mm. Men jag är ändå underhållen av den där Buster-karaktären, polisen, och lite sådär. Ja, för det är ju en mysig casting. Det är ju Richard Farnsworth. Var det han var sista? Det var ju Straight Story, eller hur? Ja, jag som tror det blev han sista. Ja. Och så läser jag Francis Sternhagen, som ju alltid varit så här, hade ett så mysigt leende. Hon lever fortfarande. Det kanske hon gör. Det gör inte Richard Farnsworth. Nej. Han tog livet av sig. Gjorde han? Ja. Det visste inte jag. Han hade väl så här obotlig cancer och led fruktansvärda plågor. Så om jag inte har helt fel så sköt han skallen av sig. Och han gjorde lite Hemingway. Alltså jag får ändå lite respekt för... Alltså, eller Hemingway var ju alkoholiserad och deprimerad väl när han sköt sig i huvudet. Men Richard Farnsworth, jag vet inte, det blir fint att ha gjort den här Straight Story och med det slutet. Alltså jag blir jättesugen på att se den filmen igen nu, bara för att han faktiskt gav sig själv aktiv dödshjälp. Och sen åker han iväg och får träffa sin bror som är Harry Dean Stanton. I Straight Story, jag minns inte den alls. Ja, den han åker för att träffa Harry Dean Stanton. Har ni för övrigt sett... För Harry Dean Stanton hade ju också en sån här sista gubbfilm som verkligen var skapad för honom. Har ni sett den? Den är lucky, jag tyckte den är skitbra. Jag har sett den två gånger. Den ska jag se inom 3 dagar, Erik. Gör det. Så kan vi ha vårt första samtal på länge efter det. Ja. Mm. Yes. Det jag tänkte att det påminner lite grann om The Shining, där den här kocken får aningar och börjar åka sakta och länge mot hotellet. Kommer dit och dör direkt. Det blir lite samma öde för sheriffen här. Ja, det är väldigt likt nu när du säger det. Mm. Men det är en av de scener jag mindes från filmen när jag var liten. Det är dels en scen du kanske ska komma till som den filmen är väldigt känd för. Men också det ögonblicket när han blir skjuten i ryggen. Mm. Och det är alltid så, det är så jobbigt när man hoppas varje gång man ser filmen att, men kan du inte bara gå därifrån, ringa din fru och skicka dit en insatsstyrka? Varför ska du hålla på och försöka gå upp på övervåningen och skit när hon är där? Jag förstår inte riktigt vitsen med vad är det han privatdäckar runt efter när hon är där. Det blir väldigt konstigt. Det blir lite så här, jag vill bara att han ska gå därifrån och du vet, ta ett snack med frun på kvällen och sen, hur löser vi det här utan att någon av oss skadar sig? Jo, men du nämnde det, scenen den är mest känd för, och när jag satt och skulle slutföra listan nu på, jag vill säga att det var på lunchen på jobbet idag, men det var inte, det var på betald arbetstid. Så valde jag så här, på punkt nummer 6 mellan att ha med den scenen och att ha med Liberace. Men jag strök Liberace. Och valde när han får fotledarna avslagna med ett slagträ. Det är som motsvarigheten till, motsvarigheten till hälscenan i djurkyrkogården. Den här scenen man hade hört talas om. Som alla kunde säga var så fruktansvärt obehaglig. Och som vevades på MTV-trailer. Alltså jag tror trailerserna avslutades alltid med att hon höjer... vad säger man, inte yxa utan släggan. Och så liksom alla var inmatade med att när man går och ser den här filmen då får man se det där liksom, när fötterna, för det, direkt jag känner den scenen direkt när du säger det. Och det jag tycker är det mest spännande med den är ju den status den har fått, mer än vad det är en scen i filmen. Den är ju inte lika stor och stark som snacket är. Även om det är någonting, just det att hon sätter in den här träplankan mellan fötterna för att ha någonting liksom att slå mot. Den detaljen tycker jag är det som gör att det blir obehagligt. Jag kan inte säga något, för att jag har blundat i den här scenen sedan jag var liten, och jag blundade även nu. Jag kan inte se den. Om jag väl blev tvingad att titta så skulle jag säkert tycka att men det här var inget speciellt. Ja, men det är nästan bättre att fortsätta blunda då. Fortsätt blunda då. Den blir nästan bättre som den här uppsnackade scenen än vad den faktiskt är. Ja, för jag tror inte jag gick igång så värst mycket på den. Mer än att det är ju igenkänning. Alltså alla har liksom nästan vrickat foten flera gånger i sin barndom. Så man vet hur ont det gör när foten viker sig. Och speciellt om den blir sönderslagen så att den viker sig. Så att det är väldigt effektivt. Men den släggan, det var ju faktiskt ett bidrag från Rob Reiner. Kurios, det var våra tittare. William Goldman skrev in en yxa, och det är även en yxa i boken. Yxa i boken är för mig. Ja, där hon använder baksidan då? Nej, hon hugger väl av ena foten tror jag. Okej. Men Rob Reiner tyckte en slägga av någon anledning. William Goldman tror jag bråkade lite om det där. Men erkände efteråt att Rob Reiner hade rätt. Ja, jag kunde köpa det beslutet ändå. I och med att det lät som att jag dissade Rob Reiner förut. Men jag gillar de här regissörerna som ändå lyckats hoppa runt mellan olika genrer. Alltså han har ju trots allt gjort en romantisk komedi ultraklassiker när Harry träffar Sally. Han har gjort underbara rättegångsfilmen På heder och samvete. Och så vidare liksom. Och så gör han den här skräckfilmen mitt emellan dem, tror jag till och med. Ja. Han känns som motsatsen till Ingmar Bergman på något vis. Alltså han känns så jävla mysig. Ja, det roliga, min stora relation till Rob Reiner är egentligen att han dyker upp titt som tätt på MSNBC's nyhetsshower jag följer på YouTube. Så när man minst anar sitter Rob Reiner där och pratar om Trump. Han gillar att dyka upp, för det är samma grej att han dyker upp som birollskådis i diverse romantiska komedier, eller gjorde då, känns det som 90-tal, början av 2000-tal hela tiden. Så jag tror inte han är introvert, utan snarare extrovert, så han gillar att vara med. Bra att ha på fester. Han tar inte för stor plats, han blir inte jobbig, men han kan alltid hålla igång. Och bjuda på sig själv, och även den man kan sätta sig och berätta om någonting som tynger en, och han lägger armen om en och ger en öl och säger, men vet du, det här kommer att ordna sig, och så skojar han till det också, Lite precis. Den bilden får jag. Och ställer några vidare frågor liksom. Mm. Det är ju inte Stephen King. Han har ju tagit ett återfall och ligger i hörnet. Mm. Mysfall. Ja, och i det hörnet så kommer han på hela sin nästa bok. Ja, exakt. Exakt, det är så. That's fan, kanske en författare som åker ut till ett nytt hus han har hyrt över sommaren. Yes, punkt 7. Egentligen är det en av mina favoritglimtar i filmen. Och det är när Kathy Bates blir irriterad på... Hon köper inte hur han väljer att ta tillbaka karaktären Misery. Och ha en rant om hur besviken hon kunde vara på The Rocketeer eller någonting som hon såg de här serials på bio när hon var liten. För att i slutet på föregående avsnitt så såg man bilen köra över stupet och krascha. Mm. Hur klarade han det här? När man fick se nästa avsnitt så såg man att han hoppade ut innan. Men det hände ju inte. Vi såg ju det här innan och han hoppade inte ut. Att de valde att göra de här kontinuitetsfusken för att det är lättare då. Mm. Och hon är helt vansinnig över det. Och bara, det här stämmer inte. Du måste göra det bättre. Jag kan sympatisera med henne så starkt då. Det där skulle typ vara min anledning att slå av fotlederna på en författare, hålla dem fängslade i sängen och säga gör om det där. Du får inte fuska så där. Och där kände jag väldigt mycket sympati för William Goldman, för det kändes som att han valde där att ge, eller Stephen King, att ge liksom en inblick i det kreativa arbetet med en text och att behöva sitta med en manusdoktor eller en producent eller, eller typ en förläggare. Och du vet, kanske behöva erkänna att fan, min idé är lite lat. Jag har gjort det lite för enkelt för mig. Alltså att det var på något sätt någon sorts metagrej där jag tyckte om. Mm. Ja, det är faktiskt här, när den här punkten nämns, som jag blir mest sugen på att se om filmen igen. Så jag vill också minnas att där fanns ett drama man kan relatera till. Mer än det vanliga så här psycho, liksom det där storhetsvansinnet, liksom religiösa motiv och sådär, att det faktiskt handlar då om, speciellt som det är en författare, att det handlar om författarskapet. Den kopplingen är väldigt fin. Men ska jag ta upp på de här varma, sköna punkterna, eller förresten får jag ställa frågan där på punkt 6 när jag valde mellan slav, fotleden, scenen och Liberace. Var det någon av er som hade föredrag att ha med Liberace? Jag minns inte Liberace. Hon dyrkar ju inte bara Paul Sheldon, utan hon har även ett Liberace-altare. Men det är bara så här, swishar det förbi bakgrunden bara, eller sitter hon och pratar om det i filmen? Hon pratar om det i filmen, hon spelar ju Liberace också. Det är ett montage är säkert... när han sitter och gör någonting när som är över, jag tror det är när han har börjat med boken, så är det ju Liberace som spelas. Okej, nu har inte jag någon relation till Liberace förutom att Michael Douglas spelar honom i någon film som väl Steven Soderbergh ser det, men det måste ju varit då när jag gick ut i köket och fyllde på min lilla skål med oliver. Det hände, för jag har ingen minnare från filmen. Ja, nej. Har du någon relation till Liberace, Gustav? Nej, jag har inte det. Det känns ganska amerikansk. Jag tänker inte att han var så stor i Sverige. Nej, och jag tänker att du hade en god intuition att du inte tog med den som listan. För då hade vi suttit såhär bara... Nej, jag har faktiskt inte. Det är ett namn jag alltid har hört, men jag har aldrig dykt in i det namnet. Men nu, det känns lite jobbigt för mig, för jag såg ju verkligen om filmen och jag bestämde mig också. Jag ska verkligen titta på filmen. Jag tog bort telefonen och så har jag ändå missat det. Är jag så jävla dum? Men det måste varit det när jag var ute i köket. Men du har en pausfunktion då? Ja. Du lägger bort mobilen, men du går och lagar mat. Ja, men jag brukar tänka så här, jag är snabb. Skitsamma. Punkt nummer 8. Nu börjar det vara ganska varmt. Och det är ju ändå Kathy Bates som är bättre än karaktären. Det är lite jobbigt att hon är det. Jag tycker att hon har vissa scener när hon är inte full crazy eller för glad eller någonting, utan att när hon hittar en mellanton så är det någonting med hennes blick och små nästan obefintliga grimaser som verkligen, ja men visst, hon förtjänade kanske en Oscar. Hon var väl av en anledning en otroligt poppis skådis att anlita i biroller från 88-95 av en anledning. Alltså det är ett klassiskt teaterskådespel när det är på en hög nivå. Jo, jag tycker det är väldigt underhållande. Och hon var väl inte så stor då här. Detta var väl inte en rollen som breakade henne. Eller har jag fel om det, Gustav? Ja, hon breakade ju på riktigt här. Precis. Alltså hon fick men vilken film är det hon där hon... Vad är det, typ stekta gröna tomater eller någonting? Ja, men den kommer året efter. Alltså, så där börjar hon få liksom alla de här nyanserade, saftiga rollerna liksom som märks. Ja, okej. Ja, hon slog Julia Roberts. Ja, då med Pretty Woman. Den Oscars... Jo, det här... Alltså, jag kan säga den här Oscarsgalan var min första riktiga... Så här, jag hade bandat på Filmnet. Jag minns hennes Oscars-tal som igår. För hon tackar... Alltså, det är väldigt rörande att så här, rösten brister lite när hon tackar sina föräldrar och tittar upp mot himlen. Så man förstår att när hon äntligen har nått sin dröm, för det pratar hon om i talet också, alltså så här, så är båda föräldrarna döda. Så det var ett väldigt... Jag tycker också det är intressant att William Goldman inte var nominerad till en Oscar. Ja, men det är det jag menar. Det är ingen, jag tror inte ens William Goldman tänkte det. Men så kommer liksom de här 25 år senare pratar manuslärare som ungefär som att de skulle säga att det var en skandal i stil med att Martin Scorsese inte vann Oscar för regi-Oscar för Goodfellas utan Kevin Costner för Dancing with Wolves, vilket för övrigt är samma år. Det var inte meningen att göra den kopplingen. Men det var det ju inte. Alltså, det är inget konstigt att han inte blev... Jag har aldrig hört någon prata om Lida som ett mästerverk eller att det är den här att det är ett väl smort manus. Nej, det är Kathy lärare. Bates film liksom. Ja, det här är ju Kathy Bates show som den är känd som. Ja. Mm, men kopplingen är väl William Goldman skrev den, han har sina kända manusböcker och då är det ett bra manus. Ja, men kopplingen för oss som har gått en så här independent manusutbildning inte ut i riktiga världen, då är det fortfarande inte alltså så här, då är fortfarande Lida bara en Kathy Bates film och en av de Stephen King filmer som är helt okej. Okay. Mm. Ja, det är väl inget fel på manuset, men ja, skitsamma. Nej, men det är inget mästerverk. Det mesta är, ja, punkt 9. Det som förvånade mig mest egentligen, och det här är en liten tes jag har börjat driva sedan kanske något år tillbaka, att det Hollywood gör bäst har sina rötter i deras film noir från 40-talet och 50-talet. Och det är när de, då var det här tysk expressionistiska med skuggor och ljus. Och på något sätt så har det hantverket fick liv igen någon gång kanske på sent 70 och framförallt under 80-talet. Och det är det här serietidningsfotot. Mm. Och det var som snyggast på 80-talet. Här är det Barry Sonnenfeld som har fotat den. Och, ja, den gamla porrfilmsfotografen. Ja. Och sedan på 90-talet en så här, ganska kreddig filmregissör. Han hade väl med Adams-filmen att göra och Men in Black och sånt. Mm. Ja. Men han har även fotat typ väldigt många av Coen-brödernas filmer, men det kanske... Mm. Ja, och framförallt de tidiga. Sen var det väl Deakins som tog över. Men han har ju den här lagom stiliserade. Det känns lite som en serietidning. Men hur menar du som... Här förklara, för jag tror Emil fattar vad du menar direkt. Men jag fattar inte riktigt, vad var bäst på 80-talet? Alltså, har du exempel? Alltså, Hollywood gjorde sina... Best cartoon-looken på filmer på 80-talet. Typ Indiana Jones, liksom, eller? Nej. Utan stilen på fotot. Och den är det här, bröderna Coen-looken. Oh, okej. Okay. Mm. Det har lite med texturen och någonstans så upplever jag att man har hämtat intryck från noir och typ serietidningar. 60-talets serietidningar. Är det lite skärp i djupet då liksom? För det minns jag med Lida, precis som när jag tänker Coen-bröderna No Country for Old Men, att det är väldigt så här, både bakgrund och vitrinskåp och karaktären syns väldigt, alltså, skarpa konturerna på. Ja, lite åt det hållet. Och att Ja, men det är lite stiliserat. Om någon håller det, upp... Ja, de fotar filmerna som att de vet att de fotar Hollywoodfilmer. Ja, de är lite väldigt så, med, de är, det är någonting självmedvetet över fotot. Jag känner att jag har svårt att beskriva det. Jag tänker att man ska se det och tänka på det och tänka att det finns en... Många filmer såg ut så här på 80-talet. Och det du vill säga är att Lida är alltså rätt skön att sitta och titta på. Ja, den fotomässigt. Och även dekor, alltså hur huset ser ut. Det är tydligt att de har byggt det. Och det är lite stiliserat och så här, patinerat. Alltså de har fått det att se slitet ut. Men inte på det sättet som en filtrerad film från 2010 skulle ha sett ut. Nej. Utan det är stiliserat, det är väldigt självmedvetet att det är en film. Men det klarar av att hålla balansen, tycker jag. Jag skulle önska att... alltså Marvel-filmerna hade kunnat se ut så här. För är det någonting som borde passa perfekt att fota serietidningsfilmer med, så är det ju på det här cartoonish-sättet. Ja. Och istället för ganska hafsigt. För jag tänker också på när vi är inne i ett hus, en film jag såg om ganska nyligen, för att jag gillar dem. Jag gillar det universumet, Insidious 1 och 2. Men det jag sitter och tänker på i de filmerna, det är så här, hur fult det är med foto, det du beskriver. Med hur kameran får röra sig med just skärpedjup. Att det inte känns Hollywood, utan det känns... Man filmar av en film. Så som independentfilm fungerar. Man bara, nu fotar vi allt vi kan här och rör på kameran. Och lite så kör ju Avengers-filmerna också. Eller vad säger du, Emil? Jag sitter och tänker nu. Jag tror att typ så här, 75% av alla som lyssnar på detta... inte har en aning om vad det är som det pratas om nu. Jag tror det är svårt att fånga in det här. Men har du det? Ja, men jag, när jag sitter och kollar den filmen, jag vet inte om jag tycker att det är det mest, det är så jag vill att allt foto ska vara, som Erik säger. För det är ju väldigt så här klassiskt. Det känns väldigt storyboardat, du vet. Som inledningen. Mm. Han sitter och skriver. Vi ska se att han skriver, vi ska se närbilden på hans väska som betyder mycket för honom, vi ska se en väldigt närbild på där ligger hans cigarett, där står hans champagneglas. De har de här ibland väldigt tydliga bilderna som nästan är så här Wes Anderson tydliga, men de berättas i det här vanliga dramat, och det tyckte jag man såg väldigt mycket då, att det var så här, det var okej att vara så här övertydliga i fotot. Kan det vara någonting vi... Och det är ju väldigt mycket med Coenbröden också. Så här. Det ska vara en närbild på det här bowlingklotet. Det ska vara en närbild. Alltså, det är väldigt genomtänkt foto. Sen vet jag inte om filmerna är... De är inte lika snygga som en Fincher-film från 1990-talet. Men... Ja, men de är snygga på olika sätt. Alltså, och många har ju tagit det här vidare. Men Sonnenfeld... Tror jag. Jag tänker även på Adams-filmerna där. Jag vet inte om man fotade dem, men han lär ju haft en del att säga till om i hur de skulle se ut. Beetlejuice är väl också ett exempel. Tim Burtons Beetlejuice tror jag har lite den här vibben. Att just när det gäller Hollywood-film, vad den har som är väldigt unikt för sig, så är det den här looken. Och det här är innan den slår över och blir för stiliserad och för mycket... filtrerade ljus och liknande. Alltså när det börjar se ut som allting skulle se ut som Amelie från Montmartre. Ja, men det är naturalistiskt det här, men med väldigt tydliga bilder. Ja. Det är inte så många steadyåkningar och sånt heller. Det är mycket så här, du vet, stativ, närbild, James Caan. Nu ska du inse att hon är galen. Ja. Så jag tycker det är jävligt skönt att titta på. Jag blev lite förvånad att den här, i mitt huvud var den mycket, vad ska man säga, kallare eller kargare. Vilket ju också kan vara trevligt, men här var det som nästan var största kroken för mig. Ja, och jag säger inget mer, för jag krånglade bara till och med för Emil när jag började dra massa... Men jag håller med dig, alltså att jag tycker mycket film nu ser ut som skit. Alltså, jag såg den här serien på Netflix, men den har ju vi pratat om, Emil. House, The Haunting of Hill House heter det så. Den har fått så lite buzz så att jag har hoppat den, för annars hade jag varit sugen. Jag såg bara första avsnittet, men det var lite som när man sitter på Conjuring, det är så här, aha, det här är bara någon sorts fruktsallad av klischéer jag sett innan. Ja, och det är det ju. Men den är nästan typexemplet på hur fult allt har blivit. Jag kan knappt titta på den, för den är så fruktansvärt ful. Apropå någonting som alla tycker om att titta på just nu, en tv-serie som inte har gått klart. Jag tänkte, men Tjernobyl, har ni sett den? Nej, det pratades om den på lunchen då faktiskt. Ja, jag tycker alla pratar om den, och det, man brukar inte prata om en sån film. Så, nej, det är inte för att folk, kan det vara för att folk behöver någonting efter Game of Thrones? Så de griper efter det som finns nu. Så det är så här, Tjernobyl ligger där överst på HBO. Ja, gjord av Stackarbo, som nog hellre vill bli kallad Johan Renck idag. Den är sugen. Jaha, jag visste om att Stellan Skarsgård var med och att den tydligen var inspelad i Sverige. Men jag visste inte om att det var Renck. Okay. Mm. Jag tror han har filmat alla avsnitt, om det är så här miniserie 6 avsnitt eller någonting. Mm, okay. Finns på HBO Nordic. Nu tillbaks till Eriks punkt nummer 10. Balansen har jag skrivit där. Jag tycker att det här blir rätt underhållande trea. Just tack vare att den kan balansera mellan att vara... Okej, försöken att vara rolig är inte så lyckade när hon ska ha sina konstiga uttryck. Mellan att vara det, mellan att vara lite i det här nästan dramat mellan dem, det här psykologiska spelet, men att ha de här stressiga spänningssekvenserna, de här korta våldsekvenserna, också ut och träffa på den här letande sheriffen. Jag tycker att den blir aldrig för tung på någonting, vilket gör att det blir en ganska trevlig berg- och dalbane thriller egentligen. Mm. Någonstans, om det är Goldman eller om det är Rainer som har hittat takten på ett skönt sätt. Men jag tycker det ringar in lite också vad som kan vara filmens problem. För du, skräckfilmsmästaren från podcasten Wakency, nämner ordet thriller. Och det är nog det jag alltid kände även då som 13-åring, att så här, det här är inte en skräckfilm riktigt, det är mer en thriller. Mm. På Wikipedia står det psychological horror film, men det är klart det är jag har alltid räknat det som en thriller, men eller typ, du vet, jag har sett det mer som ett läskigt drama. Att det, det var inte en av de här skräckfilmerna man såg ett skräckfilmsmaraton. Nej. Man ser ju inte den efter man har sett Hellraiser och Onda dockan. Utan man ser den med mamma, och så ber mamma en blunda lite för att det kommer en läskig scen. Ja. Medan med en annan regissör än Rob Reiner så hade det kunnat vara en renodlad skräckfilm. Ja, precis. Clive Barker presents Misery. Ja, usch, vad hemskt det lät. Alltså det, ja. Gud vad det försvann plötsligt den där balansen som Erik har på punkt 10 när Clive Barker ska in. Och när han får sitta i någon sån här SNM-dräkt, du vet, någon sån här fastkedjad. Ja, och har någon konstig monolog som är så här, som mer skiljer Clive Barkers sexuella frustration i dagsläget när han har filmat den scenen. Jag såg för övrigt, min referens där, jag kan inte förklara den, men jag såg om heller 1 och 2, så att jag har ändå en poäng. Mm. Jag tycker aldrig man ska se heller 1 och 2 stanna innan 3:an. Och jag vet om att till exempel Anchor Bay var duktiga på att släppa en dubbelpack med 1:an och 2:an och så här. 1:an och 2:an fick alltid de här fula stålboxarna från Anchor Bay i så här 20 000 exemplar bara, kom och köp. Men sen glömmer man alltid bort 3:an, som även om den produktionen flyttades till Hollywood och det blev var med en studioproduktion, så tycker jag den är värd att inkludera när man tittar om Hellraiser. Ja, det är gärna att titta på alla. Det fanns bara 2 hyra på så här Telia-apparaten. Någon gång ska vi väl göra alla de där filmerna på Vacancy. Jag har bara sett ett, jag vet att jag har sett 1-3 och så kanske någon ströfilm till. Jag har aldrig varit så jätteroad av... Nej, för främst är det så här, man vill alltid se Pinhead och dem lite mer, men det blir typ de lite mindre, känns det som. Ja. Jo, men det börjar bli verkligen så här att man märker att de vill bara ha Doug Bradley som spelar Pinhead i typ en dag. Mm. Så det är så här typ, ja, vi har han 2 scener högst, några repliker, sen så bygger vi en film runt det. Ja, och för övriga dagar du är han på science fiction-mässan i så här Malmö, Prag och allting. Mm. Och får lika, sen funkar det lika väldigt bra betalt. Det funkar väldigt bra i första Hellraiser när de där scenobiterna väl kommer så här i slutet. För just för att det bara varit ett thriller eller ett drama. Fast jag såg om den och där, alltså det effekterna, alltså det är rätt dåligt alltså nu, mera. Är det? Ja. Ja, jag minns att det såg jävligt snyggt ut när han farbror eller vad det är, växer upp där. Precis, men då var det ett tag sedan du såg den. För nu har man, det har hänt så mycket där, så att man känner, det känns lite Bröderna Lejonhjärta och Katla liksom. Ja, Katla kommer. Ja, men det var en ödla, eller Äppelkriget, när det ska vara en drake, så har de filmat en ödla bakom några stenar, en liten ödla liksom. Det är jätteroligt. Ja. All right, men vadå? Vi är nöjda. Jag tycker det var strångt av dig, Erik, att kunna ändå göra en så pass nyanserad temperaturlista på den här filmen. Alltså, för när det är en film som varken upprör en särskilt mycket eller som känns fantastisk, så kan det vara svårt att få ihop de där 10 punkterna. För finns inte så jättemycket egentligen att säga om filmen. Men det tycker jag fick oss att göra, alla tre. Fint sagt, ja. Har Erik klätt på? Han fick ingen reaktion. Nej, jag är kvar. Jag skulle just säga tack, men då sa Emil det åt mig. Ja, det är klassiskt. Ja. Tittar de och snackar style. Ja, alltså, jag kommer ju in och mansplaina för andra män. Mm. Och tar en massa platt och rum. Nej, men jag var fortfarande kvar med det. Jag tyckte att vi försvann in i Hellraiser där, när du pratade om balansen. Och det jag nog gillar med den här filmen, det har nog lite med också balansen att göra, att jag gillar att den puttrar på. Och jag blev överraskad denna gången när jag märkte att nu rör vi oss mot slutet. För jag kände att filmen var rätt kort. Mm. Jag vet inte hur lång den är, men jag kunde nästan ha det. Ja, jag tror det skulle kanske vara i alla fall en kvart, 20 minuter till. Men nu kommer snart slagsmålet och skrivmaskinen. Får jag autistgissa hur lång den är från när jag läser de här videonslagen? Jag kan ha fel, för mitt autistminne är inte lika bra. Men jag gissar på 1 timme och 42 minuter eller 1 timme och 39 minuter. Vad blir det? 1 timme 39. Då blir det 99 eller 102. Ja, jag kan säga att i alla fall här på Wikipedia står att den är 107 minuter. Men då är det NTSC också. Och du såg en PAL-kopia och då är det ju några procent snabbare. Mm, så den blir lite kortare. Och samtidigt på IMDb står det att den är 1 timme och 47 minuter. Ja, det är väl 107 minuter. Ja, förlåt. Jag tänkte du sa 97 minuter. Okej, okay. All right. Yeah. Så du var ändå in the ballpark. Ja, men inte som jag hade varit för 15 år sedan. Ja. För jag minns, någonstans minns jag att den var som när ni sa att den känns kort, så tänker man att den är 90 minuter, men den är längre än att vara så kort. Så men där det var känns 90 minuter. Men den är rapp och jag tycker den är så sagt småputtrar på ett trevligt sätt med några inslag av övervåld. Mm. Men Erik, nu när du liksom har kryssat av Lida, ja. Vilken är nästa Stephen King-film du har missat som du kommer försöka se? Jag tänkte att jag skulle försöka läsa Dolores Claiborne, för den har jag aldrig läst. Den filmen brukar Gustav prata om, för den har funnits på Netflix. Jag har sett filmen, men det bara var länge sedan. Men är inte det också Kathy Bates? Ja. Vad kan jag missa för film då? Det är säkert någon. Men jag kommer inte på det. Det här var lite grann luckan att fylla för mig. Mm. Har du sett den med de här köttbullarna som äter upp en flygplats? Ja, Langolierarna. Langolierna, ja. Det är en miniserie, jag vet. Men, alltså, men Langolierarna var en jävligt bra novell. Jag skulle just säga det. Riktigt bra novell. Ja. Ja, jag har bara sett miniserien, men det var ju väldigt Twilight Zone-igt. Ja. Jo, men som sagt, läs den, Emil. För som Erik säger, så här, det var en av novellerna, precis som med Dimman i Förskräckliga apan-samlingen. Så Langolierarna, så här, man bara satt helt fast i det där flygplanet. Och så kommer den här filmen. Och man bara, nej. Men det kanske är så att istället för att försöka ta mig igenom Carrie och de här, så kanske jag borde ta mig an en novellsamling, med tanke på att såklart miniserien och filmerna som utgår från novellerna kan jag visa på kanske ändrat mer. Så kanske jag sitter mer överraskad om jag läser. Ja, och vet ni, en film, det har gjort så mycket film på Stephen King. Och herr Erik då, som har läst, vi är så pass nära åldrar. En filmatisering jag alltid undrat, när kommer den? Och som jag hade, alltså så här, om Emil skulle bli Hollywood-regissör, då hade jag varit så här, snälla gör den här, snälla gör den. Och det är, heter den Maratonmarschen? Mm. Alltså om det är lite The Running Man, alltså ett game, fast det är bara ett klassiskt, folk ska springa på en väg Och om man stannar, alltså, så blir man skjuten eller något. Ja, och den bara bygger upp en fantastisk stämning, va? Mm, den utspelar sig i en sån här dystopisk framtid. Det är lite, vad heter den? Hunger Games, fast en annan tappning. Ja, precis. Hunger Games, Running Man, även They Shoot Horses, Don't They? Den gamla Jane Fonda-filmen. Om en, där de ska dansa i evighet, fattiga människor. Och för vinnaren får massa pengar. Och så folk som liksom så här dör på dansgolvet. Låter väldigt trevligt. Den vill, det den... finns ju även, jag vet inte om ni har sett den här filmen, klassiker Hard Target av John Woo. Jo. Där de låter hemlösa springa, rika jävlar. Mm. Och så skjuter de. Ja, det är lite The Most Dangerous Game tanken. Så där är väl precis. Någon... Jag tror det är i alla fall i Hard Target. Det känns som att de har tagit den rakt därifrån. Bara vänta. Ja. Ja. Med risk att låta lite snobbig så är ju King bäst på originalspråk. En del av de svenska översättningarna är rätt gräsliga. Men sen tror jag de har gjort nya översättningar som ska vara bättre. Men sen jag blev lika bra på engelska som på svenska, i alla fall att läsa, så har jag nästan uteslutande läst om engelska. Det är en bra varning, men jag vet inte jag brukar, när jag fick läsa en rockbiografi och sånt, nu händer det inte så ofta, men då fick jag läsa på originalspråk. Men det känns som att det finns inte många fall där det inte stämmer. Men jag läser ju faktiskt, eller läser inte, jag försökte ju läsa lite Djurkyrkogården-boken och läste några kapitel. Och den är ju någon svensk översättning från 80-talet. Mm. Men jag vet inte varför jag slutade. Men ja, jag tyckte det funkade i den i alla fall att läsa på svenska. Jag tror det är jag alltid. Mitt missade kort här är just Stephen King-läsning. Och det är så här, hela den här The Dark Tower-böckerna. Mm. De har jag läst. Är det värt? Tror du att jag skulle uppskatta att sätta mig in i dem? Jag vet inte fan ålder. Alltså. Nej, jag tror du ska låta bli. Okej. Okay. Vad tråkigt. Ja. För man har alltid varit sugen på så här. Det är nog tidsresor och universum och allting. Men nej. Ja. Du har ju filmen du kan se istället med Matthew McConaughey. Och... Ja, den har ju intuitionen undvikit liksom rutinerat, känns det som. Mm. Ja, känner vi att vi är färdiga med Lida och Stephen King nu, eller? Ja. Det känns så. Ja. Mm. Ja, då kan jag bara säga till Erik, vart hittar man dig då? När vi nämnt det några gånger i avsnittet. Men... Ja, vacancy.se. Vi finns på iTunes och andra podcastleverantörer. Man kan även söka. Är det Sveriges bästa skräckfilmspodd? Vet du, jag lyssnar inte på någon just nu, så jag vågar inte uttala mig. Mm. Det kan vara så att det är Sveriges bästa skräckfilmspodd. Det här är en filmpodcast som heter Tittar och snackar, där vi snackar all möjlig film. Och vi finns på iTunes, där såklart även Vacancy finns, och på Facebook, och vi finns på Instagram. Där finns också Gustav under @GurraTorsell, och där finns jag under @Rydrup. Och där finns också Erik Nyström, antar jag. Eller finns du på Instagram, så att folk kan följa dig? Erknym. Skrattar ni åt att jag har min gamla studentmail-förkortning? Som jag fick 1998 när jag skrev in mig på Umeå universitet. Som Instagram... Varför har du inte Days Done? Jag undrar om det var upptaget. Mm. I alla fall... vi återkommer i nästa avsnitt. Och vi tackar dig, Erik. Vi ses nästa gång. Tack så mycket. Hej då. Hej.